एक दिया कब्र सकीना पे जलाना। کروں حکم مشیت سے ہوں مجبور، مگر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلا ہاتھ رکھ لیتی تھی اپنے کبھی رخساروں پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا قسم، شام والو تمہیں نانا کی رسالت کی قسم، کیجیو بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم، کیجیو بے قسم مظلوم پہ بس اتنا کرم، الغرض سید سجاد چلے یہ کہہ کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہو گئے احسان بہت آپ کا بھاری ہم پر، ایک دیا تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے اشعر، نوحہ گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، نوحہ گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، ہند سے شام بلا